Dem, der snyder, og dem, der hjælper med at snyde, de skal også vide, at vi tager det her meget seriøst, og vi ånder dem i nakken. Men, ja, det lyder jo for det første rimelig hård i filten her. Det er jo klassisk SF-politik. Man vil have, at hvis der er et firma, der opererer i Danmark, tjener penge i Danmark, så skal man også betale skat af overskuddet i Danmark. Det skal man nemlig. Ja. Men når så den selv samme regering skal til at sælge aktier i et statsejet dansk selskab, og så åbenbart har manøvreret med nogle lidt mindre lyssky selskaber den her karakter, så får pipen en lidt anden lyd. Lad os lige høre, hvad den selv samme finansordfører for SF, Lisbeth Bech-Poulsen, siger i dag. Det er en problematik, som vi ser med mange multinationale virksomheder, at det er deres natur at prøve at flytte deres overskud andre steder hen. Og det skal vi selvfølgelig sikre, at der bliver lukket skattehuller, at vi får lavet aftaler med skattelylande, så det ikke kan lade sig gøre. Ja, det er simpelthen det er de firmaers natur. Mm. Jeg vil lige sige, at man kan sende en sms herind på 42 600 24 7, og spørgsmålet i dag det er det i orden, at staten sælger Dong til Goldman Sachs? Ja eller nej? Der er allerede kommet et par sms'er, dem tager vi lidt senere. Men vær venlig at skrive ind 42 600 24 7. Ja, altså hele den her sag omkring Dong-salget, det er noget, som medierne har beskæftiget sig med længe. Det er faktisk også et forlig, der ligger helt tilbage fra 2004, at vi gerne vil sælge ud af de her aktier i Dong. Men i dag har vi altså den her sag på bordet omkring skattely. Er det et problem for regeringen, at vi formentlig handler med nogle selskaber med lidt lyssky baggrund? Jeg har ringet til Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Hej Lykke. Hej Kåre. Jeg tænkte, at det måske var en lejlighed til lige sådan at kigge lidt på den her sag, fordi vi hører jo tit om Dong og salget af Dong i medierne, og der har været mange ting på banen. Så jeg håber, du kunne hjælpe os lidt med sådan at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag. Jeg skal gøre mit bedste. Ja. Lad os starte fra starten af. Tilbage i 2004 allerede, der finder man ud af, okay, vi skal simpelthen have noget mere kapital til Dong, hvis vores store havvindmølle-eventyr skal blive til noget. Og så gav man Finansministeriet en stor forligskreds i Folketinget, gav Finansministeriet grønt lys til at gå ud og sælge de her aktier. Og så har der været utrolig meget spektakel omkring det her salg. Hvad har det været den vigtigste kritik? Jamen, altså, der har været flere kritikpunkter. Hvis jeg lige må korrigere dig, så mener jeg faktisk, at det, der skete tilbage i 2004, var, at man sagde, at man blev enige om, at man ville prøve at få privatiseret Dong noget. Og så sidenhen, når de så begyndte at have brug for det her kapital via de investeringer, de har lavet i grøn energi tilbage i 07-08. Og der er det så, man har haft brug for den her ekstra kapital, som så blandt andet skal komme via et frasalg til Goldman Sachs, men også ved en senere børsnotering. Men det, der har været en del af kritikken, det har været sådan tre hovedpunkter. Altså, dels har det været prisen, man sælger til, ikke bare til Goldman Sachs, men altså også til de to danske pensionsselskaber, som også køber en del af Dong i den her samlede pakke. Et andet kritikpunkt har været det her med, at man sælger altså et selskab, som er i skattely. Og sidst, men ikke mindst, så kritiseres det altså også ganske gevaldigt, at staten på den her måde afgiver vetoret til en mindretalsaktionær, fordi Goldman Sachs har jo fået, hvad skal man sige, specialrettigheder ved købet af den her aktiepost i Dong. Så det er sådan ligesom de tre kritikpunkter. Men Lykke, lad os lige så starte med at tale om prisen på aktierne. Fordi tilsyneladende, så kunne Bjarne Corydon have valgt en helt anden køber. Han kunne have været gået helt udenom Goldman Sachs, i hvert fald hvis man skal tro netmediet EnergiWatch. De skriver, at Pension Danmark kom med et meget højere bud. Mm. Hvorfor, hvad er op og ned i det? Jamen altså, det der er med prisen er, at hvis man tager den pris, som Goldman Sachs og de andre, de køber til, og så laver det om til en samlet værdi på Dong Energy, så bliver det til en værdisætning på 31,5 milliarder kroner. Og det er så en værdi, som er lavere end Dong Energys, hvad skal man sige, bogførte egenkapital, som er på 32,4 milliarder kroner. Det er også en pris, som er langt under det, som man for nogle år siden havde satset på, at man kunne, det børsnoteret Dong til. Det var noget, der kulsejlede for flere år siden. Den her lave værdi, vil nogen så sige, jamen, det afspejler sig også de lave forventninger, der er til Dong, som til, at den skulle blive en sund forretning inden sådan for en overskuelig overrække. Så man har kritiseret den her pris, men det, der også er i det, det er jo, at forretningen også har taget nogle kæmpe nedskrivninger her de seneste par år, og de har nogle høje renteudgifter. Og med hensyn til, at man kan tage Pension Danmark, som køber i stedet for, altså nu har Pension Danmark, så vidt jeg ved, ikke bekræftet, at de har været inde og byde på. Nej. Det. Men det, man måske ville sige fra Bjarne Corydons side, hvis han åbnede munden omkring det, ville være, at man vurderer måske, at Goldman Sachs måske kan skabe mere værdi i Dong end Pension Danmark kunne, fordi at Goldman Sachs måske er så profitorienteret, som de også har ry for at være. Altså, at de simpelthen vil lave en større værdiforøgelse i selskabet, end Pension Danmark vil gøre, selvom Pension Danmark som udgangspunkt vil byde en højere pris. Ja, lad os tale lidt om netop Goldman Sachs. Eller det er jo ret et datterselskab i Goldman Sachs, der skal købe de her aktier. Det er jo et selskab, som har i hvert fald i nogen kredse et ret blakket ry, blandt andet for deres rolle i finanskrisen. Jeg vil lige give dig to vinkler på, hvad folk synes om det her selskab. Første bud, det kommer fra aktieanalytiker Lav Svendsen. Ham kender vores lytter måske fra programmet Millionærklubben. Han er også analytiker i Aktieinfo Danmark. Det er en meget profitorienteret virksomhed, som ikke at deres, de har ikke noget balanced scoreboard, som det hedder, altså ligesom flere mål at gå efter, men det er sådan meget stringent gående efter at optimere virksomhedens værdi, ikke? Altså profitorienteret. Ja, det er, som man måske nogle steder vil kalde for grådig. Og så en tidligere ansat, Per Wimmer, han har altså været ansat i Goldman Sachs og har nu sin egen investeringsbank i London. Prøv at høre, hvad han siger. Goldman Sachs er en af verdens største investeringsbanker, og det er også en af dem, som har nogle af de dygtigste ansatte. De har altid været i stand til at kunne tiltrække nogle af de dygtigste i klassen, om man så må sige. Og derfor er det ikke så mærkeligt, at de er med i nogle af de største deals rundt omkring, og de også er med til at være med i nye produkter og den slags ting. Lykke, hvad er det for et billede, vi skal sidde tilbage med af Goldman Sachs? Altså, er det et sådan et grådigt, man ser næsten den høje hat og den tykke mave, er det sådan en grådig kapitalistforretning, eller er det sådan det her store verdensomspændende selskab, som ja, de er helt naturligt med i alle mulige ting? Jamen, altså, man må sige generelt, altså, så går der sjældent røg, uden at der er en brand. Jeg tror, jeg kan ikke engang formulere det korrekt, men altså, der er jo en grund til, at de her rygter svirer omkring Goldman Sachs, og de har det her ry for ikke at være et af Guds bedste børn, eller den her blodsugende blæksprutte, som har klistret sig fast på samfundets ansigt, som de også er blevet beskrevet som. Men altså, samtidig så kan man jo også læse store portrætter af dem i amerikanske medier om, at de bliver valgt til at være USA's bedste arbejdsplads, og de nøser deres medarbejdere, der er en god arbejdskultur, og man bliver sendt på meditationskurser for også at kunne være til stede i nuet og ikke at falde død om af stress i en profitorienteret verden. Så jeg tror, det er noget af det hele, men altså, det ændrer jo ikke på det, du var inde på til at starte med, nemlig at det er et datterselskab af Goldman Sachs, der køber det her, altså at man er ude i det her skattelysproblematik, som den danske regering jo har talt meget imod. Senest har vi blandt andet set her i. Altså, det har været virkelig moderne i Danmark at snakke om skattely. Den seneste Cavling-pris inden for journalistikken er gået til DR's serie om virksomheder i skattely. Ja. Og det kan man så diskutere, men det er jo så Goldman Sachs, de har lavet et datterselskab i Luxembourg, som så har splittet sig selv i nogle flere datterselskaber. Jeg stopper dig lige et øjeblik, for vi skal tale mere om skattely. Jeg synes bare, vi skal have lytterne på banen. Asger, han har jo skrevet ud og bedt folk om at komme ind med sms'er. Ja, det er rigtigt. Der er faktisk kommet en del sms'er, og den første sms, den siger nej. Spørgsmålet er, skal vi sælge til Goldman Sachs? Skal Helle Thorning-Schmidt sælge Dong til Goldman Sachs? Nej. Nej til salg af Dong, skriver en anden. Så er der en, der skriver nej, nej, nej. Corydon burde fængsles. Med venlig hilsen Per. Den næste skriver, det er ikke i orden at sælge vores infrastruktur. Hilsen Christian Donovan. Den næste skriver nej. Den næste skriver, det er ikke OK. Den næste skriver nej. Og sådan fortsætter det. Alle skriver nej. Er der slet ikke nogen, der synes, at vi skal sælge? Nej. Nej, det er så måske lige ikke så repræsentativt, for jeg tror, der er folk rundt omkring, som synes, at det er en god idé at sælge dele af Dong Energy ud, fordi at man som udgangspunkt mener, at staten ikke er god til at drive virksomhed. Det er jo ikke deres spidskompetence at sidde og drive, hvad ved jeg, DR, DSB, som jeg har kørt af sporet for længe siden, som måske er på vej tilbage på sporet, Dong og mange andre ting. Altså, der er også stemmer i samfundsdebatten, som synes, det er en god idé at få nogle private midler ind i Dong Energy og få den børsnoteret. Men derfra til, at man ligesom slipper taget fuldstændig om det, det er sikkert ikke alle, der synes, at det er en god idé. Så det er det gode argument, det her, Lykke, det er, at det private er bedre til at drive Dong, end staten er. Det er der nogen, der vil mene, ja. Det er helt sikkert. Og så lad os så tale om den her private køber, ikke? Vi troede, det var Goldman Sachs. I virkeligheden er det et datterselskab, der er blevet oprettet, som hedder New Energy Investment. Mm. Men faktisk så ender aktierne et helt tredje og fjerde sted, nemlig på noget, der hedder Auckland House i Cayman Island, og så en adresse i Delaware i USA. Begge adresser er kendt for at være skattely. For eksempel så er over 18.000 selskaber registreret, som har hovedsæde i en lille femetages bygning på Cayman Island, det der hedder Auckland House. Det er et sted, som den amerikanske præsident Barack Obama, han har omtalt sådan her. On the campaign, I used to talk about the outrage of a building in the Cayman Islands that had over 12,000 businesses claim this building as their headquarters. And I've said before, either this is the largest building in the world or the largest tax scam in the world. Ja, altså enten verdens største bygning, hvilket det ikke er, eller verdens største skattefidus. Lykke Aastrup Lunde, hvad ved vi egentlig om det her salg? Hvem er det, vi sælger til? Jamen, det er jo stadigvæk Goldman Sachs et eller andet sted, man sælger til. Det er blandt andet også deres medarbejderfond, som det hedder så smukt, der også er med til at købe op i Dong. Og det repræsenterer sig, den medarbejderfond repræsenterer sig åbenbart også en del af Dongs, eller hvad hedder det, Goldman Sachs' ledelse og topchef-niveau, kan jeg læse mig til. Det er stadigvæk Goldman Sachs, men det, der er finten ved det, er jo bare, at de bliver splitter sig selv til atomer og sælger til underselskaber, der sælger til underselskaber, der sælger til underselskaber, og så lander de jo så lige pludselig netop på en underlig adresse i Delaware sammen med 12.000 andre virksomheder, eller i Cayman Islands. Og det er det, som debatten har gået på. Det etiske aspekt i, at den danske regering bekæmper skattely og skattesvig og skattefusk og skatteål på alle leder og kanter, hvorefter de så indgår forretning med et selskab, der repræsenterer det her på bedste vis. Altså det er det diskussionen går på. Altså det er en etisk diskussion, hvor mange mener, at det burde den danske stat simpelthen holde sig for god til, også og burde være et foregangseksempel, i stedet for at indgå forretninger med nogen, som helt åbenlyst sender pengene ud i et skattelys konstellation. Enhedslisten raser imod det her. Dansk Folkeparti, som faktisk er med i det forlig, der fører frem til salget her, de mukker også lidt nu og begynder at sige, at det var ikke lige helt det, vi havde regnet med og sådan nogle ting. Lykke, hvad bliver det næste skridt i det her rent politisk? Jamen, det næste skridt i det her rent politisk, det er, at på tirsdag, der er der samråd om det her bud fra Pension Danmark, altså hvor man simpelthen skal svare på, korridoren og company skal svare på, hvad er det for noget med det her bud fra Pension Danmark, og kunne de have solgt det til nogen til en bedre pris osv., og hvorfor har man så ikke gjort det i så fald. Den 30. der skal man så anden behandle Enhedslistens beslutningsforslag om at forkaste handlen. Og når man har gjort det, så skal det så videre i et finansudvalgsmøde her den 30. januar, og der skal finansudvalget så sige tommelfingeren op eller tommelfingeren ned til den her handel med Goldman Sachs og de to pensionsselskaber. Men oddsene for, at det bliver lavet om, de er nok ikke så høje, fordi der ligger jo et bredt forlig bag det her energiforlig, og med mindre Dansk Folkeparti, de trækker sig ud af energiforliget, og det dem, jeg har talt med, der har forstand på det, de siger, det er højst usandsynligt, fordi så mister Dansk Folkeparti jo også indflydelse på alle mulige andre dele af den danske energipolitik, jamen så ser det ud til at kunne gå hen og blive en done deal. Men altså, der er 8 dage nu til, det afgøres, og der er muren i baglandet, også i det socialdemokratiske bagland. Der er flere og flere kritiske røster omkring den her sag, så den er jo ikke lukket endnu. Og vi må se, om vi for fremtiden skal holde bestyrelsesmøder på Cayman Island. Det ved man ikke. Tak skal du have, Lykke Aastrup Lunde fra Berlingske Business. Og så kan jeg også lige sige her, Kåre, at i næste time, der får vi besøg af René Christensen fra Dansk Folkeparti. Det er faktisk først i den sidste time. I den sidste time, om 2 timer. Mm-hmm. Og så kan man jo sende en sms, hvis man gerne vil spørge ham om noget. Han er jo en af de politikere, der står bag det her forlig, og er ansvarlig for, at Dong er på vej til Cayman Islands. Skriv en sms 42 600 247. Synes du, det er okay, at vi sælger til Goldman Sachs? 42 600 247. Jeg vil lige læse op her fra, hvad Ole har skrevet. Dong-salget er ikke ok. Det er forkert skattemæssigt og for billigt, dobbeltmoral og underligt, at alle politikere siger ja, fatter det ikke, siger altså Ole. Klokken er nu blevet 3 minutter over 3:30. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Om 10 minutter skal det handle om den her storsælgende unge digter, Yahya Hassan. Dengang han var 16 år, ukendt og kriminel. Ja, der blev han faktisk kæreste med sin kommunale kontaktperson og lærer, og det har hun lige skrevet en bog om. Men hvad nu hvis? Hvad nu hvis læreren havde været en mand? Og hvad nu hvis Yahya Hassan havde været en 16-årig pige med sociale problemer? Ja, havde læreren så ikke bare været en klam stodder, der udnytter unge elever seksuelt? Jeg prøver at lege med den tanke sammen med 2 gæster om, ja, 10-15 minutter. Og så er der nyheder. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. EU's klimakommissær Connie Hedegaard mener, at hendes og resten af EU-kommissionens klimaudspil er ambitiøst. Kommissionen anbefaler, at EU's samlede CO2-udslip i 2030 skal være 40% lavere end i 1990. Og at vind, sol og anden vedvarende energi skal fylde 27% af den samlede energiproduktion. Dagens udspil sikrer, at EU giver et væsentligt bidrag til at redde klimaet, lyder det fra Connie Hedegaard. Den samfundsøkonomisk fornuftige måde at nå det på, det er ved at have nået 40% i 2030, og derfor er jeg selvfølgelig enormt glad for, at kommissionen i dag fulgte min anbefaling om, at det er det, vi spiller ud med. Nu håber jeg så, at Europas regeringer vil bakke det op. SF's gruppeformand Anne Baastrup tager sygeorlov fra Folketinget på ubestemt tid på grund af stress. Anne Baastrup er i den seneste tid blevet kritiseret kraftigt for sin rolle i Christiania-sagen. Her var hun med til at dække over den egentlige forklaring til aflysningen af retsudvalgets tur til Christiania. Carina Denhardt Lorentzen, der nu er fungerende gruppeformand, siger, at det ikke kan afvises, at sagen har været en udløsende faktor til sygemeldingen. De radikale vil stille et ultimatum til de stridende parter i Syrien, der i dag deltager i en fredskonference i Schweiz. Hvis de ikke inden for en tidsfrist på et halvt år stopper kampene og får en overgangsregering i stand, så skal verdenssamfundet gribe ind i yderste konsekvens med våben, siger de radikales udenrigsordfører Christian Friis Bach. Jeg tror kun forhandlerne med alle de forbenede udtalelser, de er kommet med på det sidste. Jeg tror kun, de indser, at det er nu, der skal findes en løsning, hvis der er maksimalt pres på dem. Men det advarer Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen kraftigt imod. Tværtimod vil det blive et blodbad uden sidestykke, fordi man går jo i krig, ikke alene med Syrien, men også med Iran. 41 lande diskuterer netop nu, hvordan man kan stoppe borgerkrigen, der indtil nu har kostet 130.000 mennesker livet. Hvis myndighederne skyder og dræber demonstranter i Kievs gader, så må Europa genoverveje forholdet til regeringen i Ukraine. Sådan lyder det fra EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, som for første gang officielt åbner muligheden for at indføre sanktioner mod de ukrainske ledere. Tre demonstranter er i dag blevet dræbt i Kiev under voldsomme sammenstød med politiet. Efter en ny lovgivning mod demonstranter er de ukrainske myndigheder gået i gang med en hårdhændet rydning af demonstrationer i det centrale Kiev. Resten af dagen mest skyet og i Vestjylland nogle steder lidt sne. I nat temperaturer mellem 0 og 4 graders frost. Let til frisk vind fra omkring sydøst ved østvendte kyster op til hård vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, og jeg vil starte det næste interview med lige at sætte bordet ned, så hæng lige på et øjeblik. Sådan der. Så er den der næsten. Ja. Hej, hej Sigrid. Hej. Grunden til, at jeg sætter bordet ned, ja, det er fordi, du sidder i... Ja, det er din kø. Du sidder på en stol, og du kan ikke stå op. Nej, jeg får en rollator. Og hvorfor det? Det gør jeg, fordi jeg er født med cerebral parese, og det gør, at jeg bliver nødt til at gå i en rollator, for jeg kan ikke gå selv. Og du er med i bestyrelsen af foreningen Sammenslutningen af Unge med Handicap. Ja. Og du står, altså det er en forening, der står bag en noget speciel udstilling på landets gymnasier, kan man sige. Ja. Og det er det, du skal snakke om i dag. Det skal jeg. Hvad er det, der bliver vist frem? Jamen, der bliver vist... der bliver vist 11 billeder af 13 modeller med mere eller mindre tøj på. Og de her, ja, 12 af modellerne har et handicap, og det er enten psykisk eller fysisk. Kan du prøve at give et eksempel på et billede? Jamen, vi har et billede, hvor at Kasper hedder han, han sidder op ad et vindue og kigger ud af vinduet, og man kan se hans bare overkrop, og så har han sin nedre krop dækket til. Og så kan man se hans høreapparat, fordi Kasper, han har nedsat hørelse. Så han ligner sådan set en helt, kan man sige, normal ung mand. Ja, lige præcis. Man kan godt sige normal i det her til, at det er okay. Det kan man sagtens. Du ved, hvad jeg mener. Det gør han nemlig. Og så har han høreapparat i, og det, ellers så, det, så ligner så vil han ligne mig, bare ja, med høreapparat. Ja, fuldstændig. Et andet eksempel, det er Tina. Ja. Og jeg har fået at vide, at når Tina, hun skal være sammen med en dreng, inden hun skal have sex, så siger hun, gider du ikke lige stille mit ben ved siden af sengen? Ja. Og det er så selvfølgelig, fordi hun har en protese. Ja. Hvorfor er det vigtigt at fortælle sådan en historie? Jamen, det synes vi er vigtigt, fordi at der stadigvæk hersker enormt mange fordomme og mange tabuer på det her område med seksualitet og handicap. Og derfor synes vi, det er vigtigt at sætte fokus på, at kroppen er mangfoldig, og at vi ser forskellige ud, og at selvom at man har et handicap, så ligner man ikke en krøbling nødvendigvis, men ser ganske normal ud, som du sagde lige før. Og hvordan ser Tina ud på billedet? Jamen, Tina sidder i skrædderstilling, så vidt jeg husker, og du kan se, at hun mangler sit ene ben. Og det er sat af ved knæet, eller? Ja, lige præcis, ja. Og sin ene hånd. Og ellers så har hun trusser på, og ellers er hun nøgen. Og hvad er det, hvad er det for nogle fordomme, som man skulle ligesom imødekomme ved at vise det her billede? Jamen, det er det her med, at man som handicappet har en underlig krop, eller man ser underlig ud, eller man er grim, eller ulækker, eller at man ikke kan have sex, eller ja. Så man tror, at Tinas krop, bare fordi hun ikke har et ben, så er resten af kroppen også deform. Og, ja, lige præcis. Og så viser man, at det er bare helt normalt. Ja, præcis. Og hun ser skide lækker ud. Og hvad tænker du, at folk vil så få ud af det, når de går rundt og kigger på billederne? Jamen altså, håbet er jo, at man kigger på det og tænker, de ser jo smukke og dejlige ud, attraktive ud, og så er man godt kan identificere sig med det, uanset om man har et handicap eller ej. Fordi vi kender jo alle sammen til det med, at kroppen er lidt anderledes og ikke lige lever op til alle de kropsidealer, som der er i vores samfund i dag. Så jeg tror sådan set, at alle kan leve sig ind i billederne, uanset om de har et handicap eller ej. Og udstillingen er også blevet vist her i København, hvor vi har studie. Og en af dem, der har set udstillingen i København, det ja. Er Sara Glerup, som jeg har med på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kendt med i film og medievidenskab. Og du har skrevet speciale om, hvordan folk med handicap bliver skildret i medierne. Og det var du faktisk ikke så begejstret for. Kan du prøve at fortælle, hvorfor du ikke var det? Altså, mere eller mere generelt, eller mere lige i forhold til den her udstilling? Fordi det er noget af en længere historie. Generelt? Okay, jamen altså, det som egentlig kendetegner, hvordan folk med handicap bliver skildret i dansk film, som er det, jeg kiggede på, det er, at uanset om det er som skurk, eller om det er som taberheld, eller hvad det er for en rolle, så er handicap altid det, der er i fokus. Det er altid noget, som er særligt vigtigt, og som vi skal have forklaret, og som vi skal have pointeret. Det er aldrig bare tilfældigvis sådan, at en karakter sidder i kørestol, ligesom en karakter tilfældigvis er rødhåret. Og det er faktisk måske lidt det samme, man godt kan sige, af min bekymring ved den her udstilling lige lidt, at der har man også netop valgt nogle mennesker, fordi de har et handicap. Så på den måde, så kommer det til at komme temmelig meget i fokus. Men inden jeg snakker mere om den her udstilling, så vil jeg egentlig gerne lige have lov til at læse op fra en mail, som en af mine venner fik på sin datingprofil i går. For nu sidder vi og taler om sex og dating. Ja. Det lyder sådan her. Kære dig, nu vil jeg ikke lyde som endnu en, der enten bare har medlidenhed med dig, eller som føler sig tvunget til at skrive til dig, fordi de alligevel har kigget på din profil. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er et fantastisk mål, du har på livet. Det er jo ikke ligefrem en mail, man plejer at få på en datingside, vel? Mm. Men det er det for min ven, fordi han er muskelspændt, ligesom jeg jo også selv har. Og det fylder åbenbart så meget for mange andre mennesker, at de totalt glemmer, at man har en datingprofil for at flirte og score. Ikke for at vide, at det er vel nok fantastisk, du har mod på livet. Synes du også, det er noget, der går igen i den her udstilling? Jeg vil ikke sige, at det er noget, der går igen i den her udstilling, men jeg vil bare sige, at det problem, som min ven har i det her tilfælde, eller som jeg selv har, når jeg går på bar for at score, og i stedet for bliver stoppet af folk, der gerne vil klappe mig på hovedet og sige, hvor er det flot, du er her, selvom jeg sådan set bare drikker mig fuld. Der er problemet jo ikke vores kroppe. Vores problem er ikke, hvad de kan og ikke kan, fordi selvfølgelig kan de have sex. Det kan alle kroppe, hvis man bare har lidt fantasi. Problemet er det handicap, der sidder inde i hovedet på alle mulige andre mennesker, som gør, at de først får øje på et handicap, i stedet for en person, som man kunne overveje at gå i seng med. Jamen er det ikke... Lige præcis det, synes jeg faktisk ikke, den her udstilling rokker ved. Ja, fordi det er vel godt ved udstillingen, ikke? Det er jo lige præcis det, den sørger for at løse. Nej, det synes jeg lige præcis ikke, den gør. Den er ganske vist, det vil sige, billederne er simpelthen fine nok. Det er nogle smukke kroppe og så videre. Men man har jo valgt at fotografere folk netop, fordi de har et handicap. Man har ikke blandet det, fordi, som Sidde meget rigtigt sagde, kroppe ser i det hele taget ret forskellige ud. Så hvis man nu mente, at det afgørende ved de her mennesker ikke var handicap, så kunne man jo også have valgt at have nogle folk, som var tykke eller tynde eller høje eller skæve, men ikke lige havde en diagnose og noget. Siger... Og så noget helt andet, det ja. Er, at en ting er billederne, som jeg som sagt synes faktisk er smukke nok. Jeg kunne måske godt have tænkt mig lidt flere sovekammerøjne, men de er smukke nok. Men det, som man kunne vinde ved billederne, synes jeg desværre bliver sat over styr, hvis man læser de tekster, som der er på billederne. Fordi det er tekster, der sætter enormt meget fokus på lige præcis folks diagnoser. Ikke? Det sætter lige præcis fokus på det, der er anderledes. For eksempel så får vi videre om Tina, som vi lige har snakket om, som aldrig har armet ben. Altså, det behøver man jo ikke skrive i teksten, det kan man jo se. Og så bliver der lige tilføjet, at hun forresten også har lidt angst og OCD. Og jeg tænker sådan, hvordan er det relevant for de her billeder, den historie, det fortæller? Altså, det er jo kun relevant, hvis man er i gang med at ramme alle de diagnoser op, der stod i sygejournalen. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi at så kommer man nemlig over i sådan en meget mere medicinsk måde at tænke på de her mennesker på, at det er altså ikke særlig sexet. Det bliver snart sådan lidt, se, her er krøblingen. Nu skal du høre, hvordan den fungerer og formerer sig. Sigrid, du får lige lov til at komme til her. Tak. Jamen, altså, jeg kan godt se, hvad du mener, Sara, og jeg anerkender helt din kritik. Men vi har jo netop gjort det, fordi at vi gerne vil sætte fokus på handicap og seksualitet, fordi at vi mener, at der stadigvæk er rigtig, rigtig mange mennesker i den danske befolkning, som er rigtig uvidende på det her punkt, og derfor har en masse spørgsmål, og de her spørgsmål kan de så få besvaret en lille smule igennem de her tekster, og derfor er de så nøgternt skrevet. Men Sigrid, er der ikke en fare for, at debatten bliver afsporet? På hvilken måde? Sådan, at der er for meget fokus på handicappet, og ikke på mennesket bag? Ja, jamen jeg synes netop, at der er rigtig meget fokus på mennesket bag på den her kampagne, fordi billederne er taget så naturligt, som de er, og så afslappet, som de er. Så synes jeg netop, at man får lov til at se mennesket frem for det handicap, der er. Og på mange af billederne kan man jo faktisk ikke se, at folk har et handicap. Og derfor bliver der nødt til at stå noget i teksten, fordi så hænger det sammen. Jeg vil gerne sige tak til jer begge to, fordi I gad at tage debatten herinde. Sigrid Stilling Nettebær, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Unge med et Handicap. Og Sara Gleup, kendt med i film- og medievidenskab, der altså har skrevet speciale om, hvordan handicappet bliver skildret i medierne. Hver morgen imellem 9 og 10 diskuterer Sune Aagaard og Pernille Enggaard aktiemarkedets trends i Millionærklubben. Vi er i det blå felt, kan jeg se. Ja, vi har en flot morgen med 0,7 op, og Tyskland var op med 0,9%. De kigger på markedets seneste op- og nedture. Hvad gjorde du i fredags, da folk troede, at Putin ville støtte Syrien militært? Du kan følge Lars Persson og Lars Svendsen direkte via livestream på radio247.dk. Signalerne siger, at der er kø på, og de her to glidende gennemsnit, vi har, de er ved at lave det her golden cross. Millionærklubben. Hver mandag til fredag fra 9 til 10 her på Radio 24/7. Og nu skal jeg lige have bordet op igen. 2 sekunder. Sådan der. Vi har nemlig fået besøg af 2 nye gæster her i studiet, og en af dem er dig, Aydin, min kollega. Hej med dig. Hej, Asger. Hvad er det, vi skal snakke om nu? Jamen, vi skal snakke om den her nye bog, Ord, af forfatteren Louise Østergaard. Jeg læste egentlig om den på forlagets hjemmeside for nogle måneder siden, hvor jeg tænkte, puha, den lyder godt nok kedelig, den er præsenteret ret kedelig. Så viser det sig, at der ligger en ret spændende historie bag. Den her skolelærer, hun har tidligere undervist Yahya Hassan, den her digter, har der solgt over 100.000 eksemplarer af sin debut, sin digtsamling. Og hun var hans lærer, da han var 14 år, fra han var 14 til 16, og indledte så et forhold med ham, da han var 16 år, og det er det, som den her bog handler om. Den er præsenteret som en roman, men en stærkt, stærkt selvbiografisk roman. Og de mødte hinanden, fordi at Yahya Hassan var inde i en kriminel løbebane, og hun arbejdede så som sådan en, der tog sig af socialt belastede unge for kommunen, ikke? Jo, på det her bosted, der hedder Solehaven. Og han præsenterer hende selv i sin digtsamling. Hun fylder meget den digtsamling. Han beskriver ligesom, hvordan at første gang han skulle aflevere en dansk stil, så sagde hun, den har du ikke skrevet. Så skrev han en ny med det samme, og så fik hun øjnene for, at han havde talent for at skrive, gav ham samlet strunge i julegave, og motiverede ham til at skrive. Så hun er en stor del af årsagen til, at han interesserede sig for at skrive. Og senere mistede hun så både sit job og sit ægteskab, da hun så indledte et forhold til ham. Og normalt så vil vi jo ikke sådan beskæftige os med kærlighedsforhold mellem tilfældige mennesker i sådan et aktualitetsprogram her, men det er jo faktisk et kærlighedsforhold, der har formet dansk litteratur, kan man godt sige. Han har skrevet digte om hende, og hun har så skrevet en bog om ham. Og ja, hun er måske endda også nøglen til, hvorfor han begyndte, og altså grunden til, at han blev forfatter. Ja, og det er jo en utrolig fascinerende historie, men bagved så ligger der også, måske man skal stoppe op et øjeblik og sige, hey, vi lader os fascineret af det her, ser det som sådan elskovs eventyr. Hvad nu hvis hun havde været en 40-årig lærer, der indledte et forhold til en socialt belastet 16-årig pige, som personen var kontaktperson for og lærer for? Hvordan ville reaktionerne så være? Og det er det, som vi skal diskutere nu. Og vi har inviteret dig ind i studiet, digter og forfatter Niels Lyngsø. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal både snakke om, hvordan omverdenen ville have reageret, hvis læreren havde været en mand. Især hvis læreren havde været en brun mand, uhadada. Og så skal vi også snakke om det her autofiktion, det at man skriver, beskriver virkeligheden i den fiktive form. Kan man tillade sig mere, hvis man skriver i den form? Og lad os starte med det første. Niels Lyngsø, hvordan tror du, reaktionen ville have været, hvis den her skolelærers bog var skrevet ud fra, at hun var en 40-årig mand, der egentlig i forhold til en 16-årig kriminalitetstroet pige? Jamen, det er ret indlysende, at reaktionerne ville have været mere fordømmende over for den voksne, hvis den voksne havde været en mand. I hvert fald hos de fleste mennesker. Hvorfor tror du det? Det hænger sammen med nogle kønsroller, nogle kønsstereotyper, som præger vores kultur, hvor vi er vant til at se manden som den aktive, manden som en seksuel aktør, måske endda en seksuelt aggressiv person. Og vi har svært ved at se en kvinde i den rolle. Mærkeligt nok, fordi jeg har da i hvert fald mødt kvinder, der udmærket kan opføre sig på den måde. Ja, men altså det er jo, man kan jo sige sådan, det modsatte stykke, det var Jørgen Leth, ikke? Der var sammen med sin stuepige. Og det var en stor forargelse, da han havde skrevet om det. Og nu kommer der så en bog, og det er det samme modsat foretegn. Hvordan har reaktionen været på den bog? Bliver den bare anmeldt sådan helt normalt? Altså nu har jeg har kun set et par anmeldelser i dag, men der er jo ikke nogen, der kan undgå at tage stilling til, at det også har en eller anden forbindelse med en virkelighed uden for litteraturen. Så det præger jo også anmeldelserne. Men jeg synes jo, at man skal passe på med de der sammenligninger, for eksempel med Jørgen Leth, fordi der er... Selvfølgelig kan man på overfladen sige, jamen det er et spejlvendt eksempel eller sådan noget, men der er jo mange andre helt anderledes implikationer. Altså Jørgen Leth var jo ikke kontaktperson eller lærer for den unge kvinde. Han var arbejdsgiver. Han var arbejdsgiver, og så er der hele det her kolonitidshalløj, som giver nogle helt andre implikationer end et lærer-elev-forhold. Så jeg synes, det er faktisk to ret forskellige i forhold til de svære sammenligninger. Men nu nævner du selv det her med, at jamen, han var en ældre hvid mand, og det her, det var en brun, ung pige, han var sammen med Jørgen Leth, ikke? Kokkens datter, det her kolonial forhold. Hudfarve betyder jo også noget her. Vi har talt om køn, vi har talt om alder. Hvad nu, hvis den her skolelærer havde været en 40-årig mand med samme hudfarve, som Yahya Hassan, havde været brun og var sammen med en 16-årig etnisk dansk pige? Jamen, så tror jeg måske endda fordømmelsen havde været endnu hårdere, i hvert fald i visse kredse. Fordi igen, der er nogle stereotyper, omkring, hvordan brune mænd er, og i forhold til, hvordan hvide mænd er. Og hvad er det for nogle kredse, du tænker på? Ja, jeg tænker for eksempel på sådan, hvad skal vi kalde dem, nationalkonservative kredse, som i det hele taget er kritisk indstillet over for brune mennesker. De ville sikkert have grebet sådan en lejlighed. Med på en telefon fra Berlin har vi også forfatter og filosof Peter Tudvad. Velkommen til her. Tak for det. Peter Tudvad, mener du, at den her skolelærer bør møde fordømmelse, for at hun indledte det her, som hun kalder et kæresteforhold til en 22 år yngre Yahya Hassan? I den udstrækning, hun gjorde det allerede, mens de stod i et forpligtende forhold til hinanden, altså hun som lærer og han som elev, så bør hun selvfølgelig fordømmes. Men hun har altså også sandt for dyden fået sin straf allerede. Hun har mistet et job, og hun har mistet et ægteskab. Så vi bort for det, jeg ser på det rent moralske i det, så er jeg meget vanskeligt ved at blive forarvet. Jeg synes, vi har en tilbøjelighed til altid at anskue den slags relationer, den slags forhold, som magtrelationer. Og i samme øjeblik, vi kan identificere en af parterne som den, der har magten, så mener vi, at den anden part bliver en krænket part. Ja, Hassan, han er jo næppe en, der er som de fleste andre 16-18-årige unge mænd. Han er en, som har haft nogle kvaliteter. Han har haft nogle kvaliteter, som også har fascineret den her kvinde. Jeg tror, at han på trods af, at han selvfølgelig overfladet set er den underliggende i forholdet, faktisk også har stået med en stor magt. Jeg kunne snildt forestille mig at være i en lignende situation, som Louise Østergaard har været i, hvor jeg bliver fascineret. Lad os sige, at jeg er lærer på et gymnasium, og der er en eller anden dårende, dejlig, ung kvinde, som jeg ved ikke hvad, og på et eller andet tidspunkt, så slår det klik for mig, så går naturen over optugelsen, så er det, jeg spørger, hvem er det egentlig, der har magten i det her forhold? Bevares, selvfølgelig har jeg som den voksne et ansvar, et særligt ansvar, men hvem sidder egentlig inde med magten? Jamen altså, hvis du lærer på et gymnasium, så kan du give hende lave karakter, hvis hun ikke vil... Altså, der er en klar magtsituation her. Rent moralsk, ikke, hvis man benytter sig af den magt, som man notorisk har, præcis som du skitserer det. Men nu kan vi så også antage, at jeg trods alt, hvad det angår, er et moralsk rent individ, så jeg ikke vil benytte mig af det. Og lad os antage, at der ikke er nogen af os af de to parter her, som er interesseret i at vinde noget fra den anden. Men at man møder hinanden regulært som to mennesker, der bliver fascineret af hinanden, bliver forelsket hinanden. Og det er jo det, både Yahya Hassan og Louise Østergaard har sagt samstemmende om det her forhold. Der er ingen af os, der har givet os grund til at tro, at den ene har villet udnytte den anden part. Peter Tudvad, jeg reagerede egentlig på samme måde som dig, da jeg hørte om den her historie. Jeg tænkte, der er da ikke noget at blive forarvet over, og når man læser hans digtsamling, så beskriver han ikke forholdet på en skæv måde. Han beskriver det egentlig ret jævnbyrdigt, og beskriver også, hvordan han røver hendes hjem, da de slår op for at hævne sig på hende. Men så har jeg så kigget på historien og kan se, at da de indledte forholdet, der var hun hans kontaktperson, og det blev hun for, at han skulle undgå at flytte hjem til sin meget, meget voldelige far i Aarhus Vest igen. Så der er vel et magtforhold, altså hvis hun sagde nej til at være kontaktperson, så skulle han hjem og bo hos den her voldelige far. Ja, den er jeg fuldstændig med på, at der er selvfølgelig en form for magtrelation. Men du kan se, præcis som du selv beskriver denne her relation, så er det faktisk en relation, der benyttes til at beskytte ham, altså jeg har sådan mod hans far. At det så også er en relation, hvor i der udvikler sig et kærlighedsforhold, det er en anden sag. Niels Lyngsø, du er jo ikke en puritansk figur. Din seneste digtsamling var stærkt erotisk. Så det kommer lidt bag på mig, at du blander dig i den her sag og mener, at man skal tage afstand til, at den her lærer bruger sin magt. Hvad handler det her om? Ja, altså nu vil jeg først lige sige, at der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der reelt er sket mellem Østergaard og Hassan. Det ved kun de implicerede parter. Vi har deres litterære gengivelse af det, men det er jo ikke det samme som et vidneudsagn i byretten. Så det synes jeg lige, vi skal have med. Men ved du, hvad du så skal gøre, lige inden du svarer videre? Så skal du lytte med på radioen om en time, fordi så kommer den ene part herind og fortæller historien. Ja, så får vi så det ene vidneudsagn, men det er stadigvæk ikke foran en dommer, vel? Altså selvom medierne måske gerne vil gøre sig til dommer, vi kan ikke sidde her også snakkehoveder i medierne og gøres til dommer over en virkelighed, som vi ikke kender. Men det er det principielle spørgsmål, som jeg synes er interessant. Og der er jeg er enig med Peter Tudvad så langt, at det er altid kompliceret, hvad det er for en magtrelation, der er. Altså, den, der forfører, eller den, der bliver forført, hvem af dem har i virkeligheden magten osv., det er jeg helt med på, og det kan være meget kompliceret. Og jeg har også i langt de fleste tilfælde en vis forståelse for, som Peter siger, at naturen kan gå over optugtelsen. Man kan komme til at knalde nogen, man ikke skulle have knaldet. Altså det kan ske. Ja, men når det så er sagt, og på et rent principielt niveau, fordi jeg ikke kender den her sag, når vi taler om et voksent menneske på næsten 40 år, og en pur ung teenager, så uanset hvor fascineret man kan være, hvor forelsket man kan blive, hvor meget man kan blive smiret over, at nogen forsøger at forføre en, så har man et ansvar, når man er den voksne, og så bør man sige nej. Vi skal nå at runde et andet tema, nemlig fiktionens betydning. Hvis man kigger på den her bog, jamen så handler det jo om virkelige hændelser, men det bliver kaldt en roman, og derfor så ved vi ikke, er der pyntet lidt på sandheden. Kan man tillade sig mere som forfatter, når man kalder det for en roman? Det er et spørgsmål, som jeg gerne vil stille til jer begge to. Først dig, Peter Tudvad. Jeg synes, det er betænkeligt, fordi noget af det, der er med til at sælge bogen, det er jo netop, at det vækker vores nyfine interesse for, hvad det er, der er foregået mellem to konkrete personer. Yahya Hassan og Louise Østergaard. Så jeg er lidt betænkelig ved den her. Ellers synes jeg, det er fuldstændig legitimt, at man forsøger på at fortælle en historie i en eller anden litterær skikkelse, sådan som hun har gjort her. Jeg synes egentlig, den sammenhæng kunne være mere interessant at kigge på forskellige andre kunstneriske produkter, som handler om forhold mellem voksne og knap så voksne mennesker. Altså tag film som Bo Widerbergs Lærerinde, der kom for måske 20 år siden, hvor vi også har altså en voksen kvinde på måske 35 år, der står et forhold til en 15-årig dreng. Tag den rigtig frække Nabokovs Lolita-romanen, ikke sandt? Eller hvad med den gamle The Graduate, der vist hed Farver voksne verden i den danske udgave i biograferne med Dustin Hoffman, som den her 20-årige unge mand, der først er genstand for et forførelsesforsøg, som man afviser, hvorefter han selv lader sig pige af denne her voksne kvinde og indleder sig i et forhold til hende. Den slags, det lader vi os gerne fascinere af. Det vil sige, at vi går i biografen, vi læser romaner, vi går på kunstmuseer og ser et eller andet. Det kunne også være Egon Schiele, der skildrer nøgne 14-årige piger, ikke sandt? Det synes vi er helt okay. Men i samme øjeblik, det bliver virkelighed, så bliver vi forarvet. Så der ligger altså også en eller anden form for inkonsekvens. Niels Lyngsø, ganske kort her til slut. Vi får som sagt besøg af Louise Østergaard selv næste time. Hvis vi skulle stille hende et spørgsmål her i studiet fra dig af, hvordan skulle det så lyde? Uha, det vil jeg ikke give mig ud i at hjælpe jer med. Det må I selv finde ud af. Men jeg vil hellere lige sige noget ganske kort om det her med autofiktion. Jeg tænker, at der ligger en eller anden virkelighedshunger måske hos læserne, at det er på en eller anden måde ekstra pirrende, hvis man kan forestille sig, at det er virkelig det, man læser i romanen, og ikke bare noget, forfatteren har fundet på. Men det synes jeg måske er lidt naivt, fordi alle romaner er jo skrevet på en eller anden form for erfaring. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget man transformerer den. Og det blev slutreplikken her fra studiet. Tak til dig, forfatter og digter Niels Lyngsø og filosof og forfatter Peter Tudvad. Og tak til dig også, Aydin. Lige om lidt er der nyheder her på 24/7. Efter nyhederne skal vi til Ukraine, for der har premierministeren sagt, at han vil bruge magt over for demonstranterne, hvis volden fortsætter. De seneste 2 dage er der blevet skudt 2 mennesker i Kiev.